30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Górski w Radio Czwartek, 18 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na poniedziałek przed komisją śledczą badającą aferę wizową wezwany został Mariusz Kamiński. Ukraina twierdzi, że poważnie uszkodziła 4 rosyjskie wyrzutnie rakiet na Krymie. Prawie 1 000 000 złotych zebrano dla syna Polaka zamordowanego w Sztokholmie. Jest nowy termin wezwania Mariusza Kamińskiego przed Sejmową Komisję Śledczą do sprawy afery wizowej. Były minister spraw wewnętrznych i administracji nie stawił się dziś na przesłuchaniu. Było za to w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzut w sprawie głosowania w Sejmie już po wygaszeniu mandatu. Tam też odebrał wezwanie do stawienia się przed Komisją Śledczą w poniedziałek na 13. Mimo wielu prób dostarczenia Mariuszowi Kamińskiemu wezwania przed komisję nie było możliwe, mówił przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw afery wizowej, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Pod wszystkimi adresami zamieszkania Mariusz Kamiński nie został zastany. Emocje podczas posiedzenia komisji co chwila brały górę. Posłowie PiS przerywali Michałowi Szczerbie najpierw podczas posiedzenia komisji, później podczas wypowiedzi dla mediów. Zbigniew Bogucki z PiS mówił, że Mariusz Kamiński nie mógł być w jednym czasie w dwóch miejscach. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pan minister Kamiński miałby dokonać bilokacji. To znaczy być jednocześnie w prokuraturze i jednocześnie stawić się przed komisją śledczą. Po wyjściu z prokuratury Mariusz Kamiński powiedział, że w poniedziałek stawi się przed komisją. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jest duża presja na unijne kraje, które posiadają systemy obroby powietrznej, by przekazały je Ukrainie, ujawniła premier Estonii Kaja Kallas. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu z udziałem europejskich przywódców. Jednym z głównych tematów jest wsparcie Ukrainy, która mierzy się ze zmasowanymi rosyjskimi atakami. Liderzy dyskutowali o wzmocnieniu sił obrony powietrznej Ukrainy. Rada nie zobowiązała się jednak do żadnych konkretnych działań. Decyzja należy do poszczególnych państw członkowskich, przekazała premier Estonii Kaja Kallas. To, o co prosi Ukraina, to 6 systemów rakietowych. Wiemy, gdzie one są w Europie. Te kraje ich teraz tak bardzo nie potrzebują, jak potrzebuje ich Ukraina. Wczoraj z unijnymi liderami połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca mówił, że każdego dnia dochodzi do rosyjskich nalotów i ataków na ludność cywilną, na domy i szpitale. To może być powstrzymane tylko przez obronę powietrzną, przez specjalne systemy, systemy, które wy macie. W sobotę decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnego systemu rakietowego Patriot podjęły Niemcy. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Ukraina twierdzi, że poważnie uszkodziła 4 rosyjskie wyrzutnie rakiet, 3 stacje radarowe i inny sprzęt. O efektach ataku na lotnisko na Krymie, do którego doszło w nocy z wtorku na środę, poinformowała Ukraińska Agencja Wywiadu Wojskowego. Wciąż ustalana jest liczba trafionych lub zniszczonych rosyjskich samolotów. Prawie 1 000 000 złotych zebrano dla 12-letniego syna Polaka zamordowanego w Sztokholmie. To łącznie ponad 2 600 000 koron, poinformowali inicjatorzy dwóch kwest, znani Szwedzi Mustafa Panshiri oraz Hani w Bali. Zbiórka została zamknięta, a pieniądze mają być przekazane rodzinie. Panshiri to urodzony w Afganistanie były szwedzki policjant, autor książek na temat integracji. Bali był parlamentarzystą Riksdagu, a obecnie jest popularnym felietonistą. Jak zaznaczono, ponad 2 600 000 koron może wystarczyć na zakup na przykład niewielkiego mieszkania w spokojnej dzielnicy Sztokholmu. Polak został zastrzelony w poprzednią środę wieczorem, gdy szedł z synem na basen. Audycje jubileuszowe, a w nich wspomnienia, rozmowy z ciekawymi gośćmi i niespodzianki dla słuchaczy. Tak radiowa jedynka świętuje 98. urodziny. Specjalnie dla słuchaczy dziennikarze nagrali swoją wersję wiersza Ptasie Radio Juliana Tuwima, ale słuchacze też odwdzięczają się życzeniami wierszem. Ja ćwierć i ty ćwierć. Lepiej gniazdko przylep to przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci, małe! Czyje? Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się! I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Radio ma dziś urodziny. Wszyscy bardzo się cieszymy. Życząc dalszych lat radiowych, no i wielbicieli nowych. Uwielbiamy wasze głosy, Sławy, Agi i Janusza. Sorry, wszystkich nie wymienię, ale każdy głos nas wzrusza. Niech wam eter werwy doda, niech was niosą dobre fale, od Giewontu aż do Gdańska, wierna Jagoda Różańska. 98 lat temu o godzinie 17 popłynęły słynne słowa spikerki Janiny Sztampkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno w całym kraju, miejscami przelotny deszcz, gdzieniegdzie także deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Na zachodzie możliwe burze, wysoko w górach śnieg. Na północy i północnym wschodzie od 6 do 8 stopni, na pozostałym obszarze od 9 do 11. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Ostatni dzień wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tylko raz. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Outside, I heard her. All right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David. From the garage of the road, I listened outside, I heard her. All right. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell. She might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing. When his mom and dad were gone, I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. And you might be my girlfriend. Oh, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard her come. Oh, I had opened up the wardrobe and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were over there when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it too. I only went with her cause she looks like you, my God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jest 11 minut po godzinie 15 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Będziemy słuchać dzisiaj przede wszystkim nowych piosenek, ale zaczynamy od wspomnień. Dziś mija równo 30 lat od premiery albumu His and Hers grupy Pulp, dlatego wysłuchaliśmy właśnie piosenki z tego wydawnictwa, czyli Babies, jeden z największych przebojów z tego wczesnego okresu działalności grupy Pulp Jarvisa Cockera. Również 30 lat mija od premiery płyty Nicka Cave'a i grupy The Bad Seeds, Let Love In. heart full of love and devotion. She had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down the ground, the very dregs. Here she comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. And the bells in the chapel go jingle, jangle, jingle, jangle, jangle, jangle, jangle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Like I love you. Move toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles. And the bells in the chapel go jingle. Do You Love Me? Śpiewał Nick Cave, a na gitarach grali Blixa Bargeld i Mick Harvey. Wspominam o tym dlatego, że obu gitarzystów już w składzie The Bad Seeds od jakiegoś czasu nie ma. Równo 30 lat temu ukazała się płyta Nick Cave and The Bad Seeds Let Love In. Natomiast jutro minie 20 lat od premiery drugiego albumu zespołu Pustki, chyba najbardziej eksperymentalnego w warstwie muzyczno-dźwiękowej. Dziś króciutki fragment z tego albumu. Posłuchajmy. Doskonałe popołudnie. Wstał niewygodny dzień, popołudnie z radiem w tle. Wybrał tutaj się z tamtych zimnych stron. Wiatr od łąka z miasta dym. Mam 1000 kroków stąd i skrótem będę biegł. Tak wymykam się już nie pierwszy raz, gdy do ciebie biegnę, wiem. Droga wciąga, gdzie je kres. Spacerujesz i ja też. Wraca tu. Nie cicho mówisz, nie rzucaj słów na wiatr. A to echo pomaga mi. Doskonałe popołudnie to były pustki, premiera albumu, jutro oczywiście premiera w plikach tak zwanych, czyli cyfrowa premiera, dlatego że wcześniej 20 lat temu płyta ukazała się jedynie w nośnikach fizycznych, czyli przede wszystkim na kompakcie i płycie i płytach analogowych. Premiera cyfrowa właśnie jutro. Będzie też okazja, żeby do nagrań z tego albumu wracać w najbliższym czasie. A teraz już pora na nowości w tonacji. Janis Filipakis, znany głównie z pracy zespołowej, debiutuje płytą solową. Na razie jest to epka zatytułowana Lagos, Paris, London, a całość nazywa się Janis and the Yo i gościnnie Tony Allen. Gościnnie zmarły Tony Allen, wybitny perkusista i jazzowy, i około jazzowy, nawet czasami popowy. No ale najważniejsza jest muzyka. Tytuł utworu, który już poznaliśmy, to Walk Through Fire. Janis Filipakis, oryginalnie wokalista grupy Falls, tym razem jako Janis and the Yo i Tony Allen. Nagrania zostały zrealizowane w latach 2016-2019, odłożone na czas jakiś. Później w roku 2020 Tony Allen zmarł i wreszcie Janis Filipakis sięgnął po te zarejestrowane utwory i dziś możemy słuchać pierwszego fragmentu Walk Through Fire, a więcej 30 sierpnia, bowiem wtedy ma się ukazać epka zatytułowana Lagos, Paris, London. Teraz grupa Fontaines DC, nowy singiel zapowiadający kolejny nowy album. To była grupa Fontaines DC z płyty, która dopiero się ukaże. To będzie czwarty album tej formacji. Premiera płyty Romance 23 sierpnia dopiero. No jeszcze trochę trzeba poczekać, ale singiel zwiastuje naprawdę ciekawe rzeczy. Kolejna nowość, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, zespół Man Man. Jeśli chodzi o oryginalny skład, to jest już tylko Honus Honus, czyli wokalista grający na instrumentach klawiszowych, też trochę na perkusyjnych, a z rzadka sięgający również po ukulele. Nowa płyta ukaże się w czerwcu, tytuł płyty Carrots on Strings, a utwór singlowy już teraz. Tastes Like Metal. Someone to save you, someone to come. Tastes Like Metal. Utwór z płyty grupy Man Man Carrots on Spring, przepraszam, on Strings, która będzie miała swoją premierę 7 czerwca. Jutro z kolei ukaże się 12 album grupy Pearl Jam. Dla wielu z Państwa prawdopodobnie to najważniejsza premiera tego tygodnia. Słuchamy utworu, który promuje to wydawnictwo, Dark Matter. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy Dark Matter z płyty, przepraszam, Wreckage, Dark Matter, tytuł płyty, tytuł utworu. To była oczywiście grupa Pearl Jam, a premiera ich najnowszego albumu Jutro. Teraz przechodzimy na chwilę kilka do nowości Polski, polskich Muniek i Nie Tacy Święci. To zespół złożony z muzyków częściowo T-Love Alternative, ale nie tylko. Ma być płyta z nowymi wersjami utworów zespołu T-Love Alternative. Dla tych z Państwa, którzy nie znają historii T-Love zbyt dobrze, powiem, że to był zespół przed T-Love, czyli taki old school, ale w nowych wersjach. To się ma wydarzyć jeszcze w tym roku. Stare piosenki T-Love Alternative na nowo. Na razie jest jedna, tytuł Imperium, i to jest piosenka właśnie z samych początków Muńka. Współkompozytorem, współautorem jest Darek Zając. Imperium, Muniek i Nie Tacy Święci. Utwór sprzed 40 lat w nowej wersji. A teraz Tomek Makowiecki ze swojego tegorocznego, piątego już albumu Bailando. Najnowszy singiel z tego wydawnictwa. Wiem, że to nie koniec. Non stop, powtarzasz chcę. Wiem, że to nie koniec. Się. Wiem, że to nie koniec, choć sił u nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec, choć los nie sprzyja nam. Czas na maj i flirt z rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na toast. Wiem, że to nie koniec, czas na noc, na test z piękna. Już czas na jazz, na deszcz w parku. Już czas na maj i flirt z rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na to. To była piosenka z płyty, która już swą premierę miała w lutym, Bailando. Wiem, że to nie koniec, tytuł utworu, śpiewał Tomasz Makowiecki. A teraz kolejne nagranie z płyty, która dopiero się ukaże. Spacey P, taki będzie miała tytuł ta płyta. Morale to tytuł utworu, a wykonuje go Paulina Przybysz. Robię wdech przed siebie, dam krok. To co było zostawia mój wzrok. W mych mam co myślisz dziś o mnie. Trochę queena, trochę pokornie. Wrzucam plany w pole kwantowe. Słowa moje nie są matowe. Poleruję odwagę i styl. Trochę mnie przeraża twój drill. Myję twarz, ginę lole, nihilizm. Parzę kawę do pączków J. Dilly. Jeszcze śpicie po złotej tequili. Gdzieś tam pod wieczór będziecie znów mili. Złoty sen z jesy fentanyli. Zombieland, cierpienie, czyjś wynik. Wstyd w obliczu małpy i goryli. Ewolucja, coście zrobili. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcę się tam taplać, okej, okay, a czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskocz tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Ej, jest trochę odbili. Awantura, free Willy Wonka. Błąd ma tak, co się prawda jąka. Aktor gra i gra też aktorka. Mam przepracowane morale. Czuję się zbrukana ekranem. Mokaj bankę, idę na halę. Czas wyczesać mózgowe fale. Się w tym taplać, okej, okay, a czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskocz tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Omijam strach, to wibruje nisko. Chcę się w tym taplać, okej, okay, a czyć stąd. To jest mój dom, ja mam pościel czystą. Wycierasz gęby diabelskim pyskom. No chodźmy zaskocz tą światłą myślą, że nie ma sensu, że zwykłe wszystko. Znieczulasz prawdę, gdy jest za blisko. Ja do niej wbijam jak kij w mrowisko. Śpiewała Paulina Przybysz, Morale. Teraz delikatna wolta stylistyczna. Posłuchamy Grega Gonzaleza, który wraca po pięcioletniej przerwie z trzecim albumem Cigarettes After Sex. Płyta zatytułowana Excess ukaże się 12 lipca, a promuje już ją drugi utwór. Tym razem jest to piosenka zatytułowana Dark Vacay. Other I don't really like. heavy on Adderall. I listen to the last message that you left. Then the voice from the suicide hotline. So come on, come on, dark star. Dark VK Cigarettes After Sex. Na zakończenie jeszcze najnowsza piosenka szkockiej grupy Belen Sebastian, What Happened to You Son. A my już Państwu bardzo dziękujemy za kończącą się godzinę. Elżbieta Malinowska, Grzegorz Hoffman, a po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, do usłyszenia. All the nights of teenage heartbreak. I try not to criticize you. What's gone away? Your idle brain won't fly. Maybe you're a victim to me. Maybe this is happening 'cause we all love you too much. What is it you armed me for? You convinced me I was hopeless. All your wordy metaphors. Oh, your well-worn sexless posture. Holier than Jesus Christ, they came a long way just to touch your gown. But you never turn away him or her, a good and gay or black or brown. So convincing for a while. Mighty was your stack of pages. Every word you ever spoke was condemned by government agents. I don't mind. Mind, mind, mind.